16-та лекция. Великата майка. Изнесена на 26 февруари 1920 година. От томчето Великата майка. Четвъртъчни беседи пред духовна група от сестри. Чете Таня Димитрова. Прочетоха се зададените писмени работи върху костната система, сърцето и неговата функция и храносмилателната система. Ние сме пратени на земята не на гости, а на работа. Но и земята търпи своите гости само 3 дена. Всички съвременни нещастия проистичат от факта, че ние искаме да бъдем гости на земята. И тъй, като ви говоря от чисто окултно гледище, ако ме попитате от какво проистичат нещастията в света, ще ви кажа, че проистичат от желанието ви да бъдете само гости тук на земята. Земята е място за една от най-сериозните работи. За всяко същество, колкото и малко да е то, има математически точно определено място и работа, която то трябва да свърши. И днес в света по-висшите същества живеят на гърба на по-низшите. Аз нарочно пожелах за пояснение да се опише костната система, сърцето и храносмилателната система, защото вие, учениците на окултизма, даже и не подозирате какво се извършва всеки момент вътре у вас. Всеки от вас трябва да проучи добре своя организъм. Единственото реално нещо, което притежавате в този свят, е вашият организъм. Докато вие не проучите вашия организъм, ще бъдете невежи и не ще можете да разбирате природата. Нашата велика майка, природата, ограничава постоянно своите деца по всички правила, които тя притежава. Имайте предвид, че тя е безпощадно груба. Някои окултисти не трябва да се самоизмамват и да мислят, че това ще мине за тях незабелязано. Когато тази божествена майка те хвани, тя ще те прекара през всички правила на възпитанието, без да й мигне окото. Аз ви говоря върху възпитанието, защото оттам трябва да започнете. В природата се крие начинът на възпитанието. Това, което на един човек му се струва грубо в света, това, което ние съвременните хора забелязваме като някаква дисхармония в света, всъщност са най-хармонични действия. Аз не смея още да ви кажа, че природата трябва да се изучава от към опаката и страна. Вие трябва да започнете да изучавате и своя живот от към опаката му страна. Например, добрината на един човек зависи от лошавината, която се съдържа в корените на неговия живот. Следователно, математически можем да определим, че добрината на един човек ще бъде толкова голяма, колкото лошавина има в корените на живота му. Аз изключвам вашите морални разбирания и не вземам думата в смисъл на лоша постъпка. Под думата лош разбирам онази материя, която работи в разрез с вашия живот. Казах ви, че трябва да проучвате живота от към неговата опака страна. Сега у мнозина от вас има желание да се покажат по-добри отколкото са или по-лоши отколкото са. Това е едно лъжливо положение и природата не търпи такъв фалш. Природата има два метода, с които си служи. Или математически точно трябва да определяш нещата в абсолютната им точност, или никак не трябва да ги измерваш. За да се измерят точно силите, които действат в нас, ние трябва да развием тези сетива, които имаме в организма, за да работят, т.е. да развием нашата душевна чувствителност. Вземете понятието студено. Той изразява един физиологически процес, физиологическите причини за студа. Как ще преведете студа, на какво е емблема той? На омразата. Значи подобна на студа е омразата. Направете аналогия между студа и омразата, какво произвежда студът върху организма. Свиваме. И наистина всички тела от студа се свиват до известна степен. Омразата предизвиква същото действие. И тя свива човека. Противоположното на студа е топлината. Преводът на топлината е обичта. Какво произвежда топлината? Разширение. Какво произвежда обичта? Също разширение. Следователно, окултистите, които разбират законите, могат чрез топлината да въздействат на омразата, а чрез студа на обичта. Белите маги в бялата окултна школа употребяват топлината против омразата, а черните маги употребяват студа като противодействие на обичта. Белите маги употребяват топлината за усилване на обичта, а черните маги употребяват студа за усилване на омразата. Ако ме запитате защо имаме студена зима, ще ви отговаря, че тия две ложи, черната и бялата, действат в природата. И според този закон, онези от вас, които са наблюдавали какво е било времето, когато воюваха помежду си централните сили и съглашението, са забелязали следния резултат. Когато централните сили имаха победа, времето всякога беше студено. А когато побеждаваше съглашението, времето беше топло. И тогава от чисто окултно гледище ние заключавахме, че бялата окултна школа беше на страната на съглашението, а черната на страната на централните сили. Дали те знаят това нещо или не, това е друг въпрос. При сключването на мира, черната ложа измени тактиката си и започна да действа върху съглашението, а бялата ложа започна да действа върху централните сили, т.е. те размениха ролите си. Аз няма да се спирам, а само мимоходом отбелязвам този факт. Положението, в което се намирате в даден момент, поддържайки известна идея, може да бъде подкрепено или от бялата, или от черната ложа. И тъй, ако вие искате да се самовъзпитавате, най-първо трябва да определите откъде се дирижират идеите, които имате и които ви вълнуват. Някой ще каже, аз вярвам в това и това, но това още не те спасява. И глупавите хора вярват. Но глупавият човек, като му даваш нещо, например 100 Наполеона, той е готов веднага да ги вземе и казва, аз ще ти дам 150, макар че може след това всичко да изгуби. Не е въпросът за печалбата. Имайте предвид, че всички наши постъпки и идеи на Земята определят бъдещето ни. Може би някоя сегашна мисъл да определи бъдещия ви живот след хиляди години. Затова имайте предвид, че каквото вършите сега, вършите го за себе си. Може да минат хиляди години, но вие няма да избягате от влизането в една права посока. Сега тези лъжливи учения на черното братство идат да изопачат стиховете на Светото Писание. И когато искат да те впримчат в някой грях, да изопачат нещо, веднага цитират някой стих, който им е угоден. Черните братя, когато искат да поставят някого в грях, биват с него много любезни, учтиви, предлагат му кокошки баници, докато му турят юлара на главата. Но турят ли му юлара, подкарват го напред и с остена го побутват, след което нито баница, нито кокошка му дават. Тогава започва така наречената черна съдба. Българите казват, каквато люлка ми е залюляла, такава ме отлюляла. Обаче ученикът на окултизма не може и не трябва да мисли по този начин. Неговите възгледи трябва да бъдат строго определени, да не се обославят от онези глупави тълкования и вярвания, останали от миналото. Ученикът трябва сам да проверява основно нещата, а сенките на нещата, второстепенните и третостепенните работи, сами по себе си ще дойдат. Всеки трябва точно да разбира закона, да знае служи ли на закона или не, има ли вяра в Бога или не. Аз не вземам думата Бог в този смисъл, в какъвто вие разбирате, а поставям окултния закон в смисъл на вяра в живия закон на природата. Но не законът като влияние, защото всяко влияние ви е известно, всяко влияние е резултат и проистича от един жив и разумен център. Следователно, когато кажем, че нещо ни влияе, това се дължи на мисълта, която е вложена в това влияние. Когато хвана някого с ръката си и му влияе да ходи, това е резултат на мисълта, която е вложена в мен. Следователно, в мисълта си трябва да бъдете строго определени, имате ли вяра или не. Как ще определите вярата? Щом дойде истинската вяра, ще дойде и неверието, а с това е противоречието в живота. Там, дето има противоречие, животът е започнал. Това е един признак, по който се познава, че истинският живот на ученика е започнал. Няма ли противоречие, вие сте далеч от истината? Това е закон на Земята. Но това противоречие не трябва да става спънка за тези от вас, които искате да се учите. Когато в миналата си беседа казах, че онзи от вас, който не е готов да следва, кръкът му да не стъпва в окултната школа, подразбирам да не си слагате кръка в школата на тази ваша майка, понеже тя ще ви изхвърли навън по всички правила на изкуството. Може да влезеш в нея, но ще влезеш с всичкото смирение на душата си и ще говориш меко и нежно. Всяка груба интонация на ума и душата ти ще привлече всички противодействащи сили и ти ще се спънеш в пътя си. В Стария Завет се казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Под Бог подразбира майката, живата природа. Как изразява майката това свое противене? Живата природа се противи на своите горделиви деца, като ги хваща с трите си пръста, вдига ги нагоре, после ги хвърля и казва: «Вие познавате ли ме? Знаете ли какво мога да направя с вас? Ще се гневите ли? Аз мога от един човек да направя най-малкото микроскопическо животно». Вие ще кажете: «Не, човек не може да се върне назад в своята еволюция и да стане животно». Не е вярно, човек може да се върне в своята еволюция и то по всички правила на този велик закон на майката. Християните казват: «Човек, който се е родил веднъж човек, остава се винаги човек». Да, но ако престъпи правилата на майката, тя ще го върне назад и тогава той ще започне едно дълго пътешествие от форма в форма и ще минат милиони години, докато се пречисти. Докато мине през този път, той ще напълни 10 джубура с сълзи, ще продължи да носи своите възпоменания за тях, да срещне ли го някой и го запита: «Ти няма ли да съгрешаваш вече?» Той ще му отговори: «Ти пълнил ли си джубури с сълзи?» Когато Христос казва, че ще прати някого на вечно мъчение, аз пояснявам, че ще изпрати всички духовници, учени, както и техните слуги да се мъчат, да пълнят джубурите си с сълзи. Те ще минат през голям огън. Този огън не е такъв, какъвто го описват. Той е тих, има си своите приятности. Той е огън на чистене и смирение. Аз ви предупреждавам да се пазите от трите пръста на вашата майка природата. Тя е опасна. И когато в православната църква се кръстят с три пръста, това значи да се пазиш от трите пръста на майката, да не те бутне с тях. Особеното значение на кръстенето в окултен смисъл е следното. Помни трите пръста на майка си и в ума, и в сърцето, и във волята си. А религиозните хора казват, че при кръстенето единият пръст бил отец, другият си, на третият Свети Дух. Може и така да е, но вие трябва да знаете, че това са трите пръста на вашата майка. Трите разумни сили, които работят в нея. А тя е велика. Велика е вашата майка природа. И вие, които обичате да вдигате шум, трябва да знаете, че без да ви изобличавам, мога да се оплача на майка ви и ще й кажа да ви хване с трите си пръста. И тогава мъж или жена, момък или мома да му мислят. Тя ще ви попипа и ще каже: «Аз да се учите ли ви пратих или да философствате, да слугувате или да заповядвате?» Този закон е разбрал и Христос като ученик на тази велика окултна школа. Казва се в писанието, че когато се намерил в образ човешки, смирил се. За да има благоволението на тази божествена майка, Христос беше готов да понесе всички страдания. В окултизма знаят отца като майка. Той е любовта, но не както вие разбирате тази майка любов. Дори не помислите да сравнявате тази божествена майка с любовта, която вие познавате. Няма образ, с който да сравним това понятие. Аз се наричам божествена майка не в смисъл, че родила Бога. Окултната школа разбира божествената майка като същина на всичко живо в света. Да се повърнем назад, защото това са отвлечени неща, които могат да внесат в умовете ви страх и трепет. Целта ми не е да се внесе страх у вас, защото страхът е едно чувство, а досега са открити 40 способности у човека. Страхът представлява 1/40 от сегашния живот, тъй щото отношението спрямо страха трябва да бъде 1/40. Ако целият ви живот се обърне само на страх, вие не разбирате живота. Страхът трябва да бъде само предупреждение към човека, което да ви напомне дали това, което сте учили, сте го разбрали добре и дали сте постъпили добре. И тъй, страхът е нужен, за да ви покаже, че имате отговорност. След това идва чувството на съвестта, което ти казва: направил си го по всички правила на Божествения закон. Сега първото нещо, което се изисква от всички ви, е да приемете като правило мотото: ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Аз превеждам: ако не вземете положението на малките деца, в никоя окултна школа, в никое разклонение на тази велика разумна окултна школа не можете да влезете. Второто правило е: ученикът на окултната школа трябва да се научи на мълчание. Да мълчи, за да може да мисли. Неговата мисъл трябва да бъде строго определена, не трябва да бъде разсеяна, не трябва да има тези противоположни мисли и съмнения. Някой казва: аз мисля, но какво мислиш? Ако погледнете лицата на съвременните хора, ще прочетете по тях, че тези хора не мислят, а се чешат. Сегашното философско мислене е чесане, но черепите и костите показват до каква степен е правилно тяхното мислене. Първото нещо, което ви предстои, е да възстановите правата мисъл. Вие ще запитате: откъде ще знаем коя е правата мисъл? Това не се доказва. Това е един закон, вложен още в началото от човека, способността на душата му да мисли правилно. И тъй, понеже душата всякога мисли право, няма какво да доказвам това нещо. Всеки може да го опита, стига да се върне към това положение, от което се отклонил. Това е достатъчно. Какъв ще бъде първият резултат от тази права мисъл у вас? Щом дойдеш до положението да изпиташ тази права мисъл в себе си, всички мразни мисли ще те изоставят, в ума ти ще се появи една светлина и ти ще започнеш да се примиряваш с всички. Ти ще започнеш да надзърташ малко, ще схванеш отношението, което съществува между причините и последствията и ще разбереш защо всичко става така, а не по друг начин. Писанието казва да мълчи земята, за да говори Бог. Мълчанието е това първо правило във всяко училище. Когато дойдат учениците в училището, а след тях влезе учителят, всички ученици млъкват, за да говори учителят. Затова, когато заговори тази божествена майка, всички трябва да млъкнат. По някой път тя насила ни заставя да мълчим. Тя ни изпраща едно голямо нещастие и с това ни казва: мълчи. Тогава ти казваш: нямам разположение да говоря, и започваш да размишляваш. Мислиш, мислиш и най-после казваш: животът няма смисъл. В това мълчание ти се чул гласа на твоята майка, която иде от дълбочините на душата. Този глас е спокоен и той ще ти проговори така тихо и нежно, както никой друг глас не ти е говорил. Но кога ще ти проговори този глас? Когато човек е минал през най-големите мъки и страдания и след като е напълнил 10 джубура с сълзи. Проговарянето на този глас ние наричаме тук на земята любов, обичите и нататък. Този глас предизвиква в човека моментално магическа промяна. Ти може да си бил най-оскърбеният, най-огорченият човек на земята, може да си бил на умиране, но проговори ли ти този глас, от теб веднага се явява едно съживяване. Вие търсите тайната, истината на живота някъде вън и ми казвате: научи ни как да я намерим. Научете се да разбирате себе си и да намирате тази тайна в себе си. Някой път вие, без да знаете, полагате ръката си върху челото на дете, което плаче. Питам ви, защо я полагате? Колко философи и учени има в България, които знаят причината на това нещо? Аз ще ви кажа, когато полагате дясната ръка върху горната част на челото, вие предизвиквате едно от най-благородните чувства. В тази част на главата се намират много центрове, но вие засягате главно милосърдието, божествената любов. И ако онзи, който полага ръката си върху главата ти, има чувство на милосърдие, ти веднага ще почувстваш в себе си една приятност. Майката, като полага ръката си върху главата на детето, казва на неговия дух: майката природа, която ми е оставила да те гледам, те обича, и нейната любов никога не се мини. А тази майка, която полага ръката си върху детето, е неговата мащиха, оставена да го гледа. Така че, когато се разтревожите някога, турете си ръката или някой друг да тури ръката върху челото ви, съсредоточете ума си върху това място и когато повикате вашата велика майка, всичко ще мине. Това е едно красиво движение. Да знаете значението на всяко едно действие, това са новите начини на възпитание. Всяко действие в природата е строго определено и от тази гледна точка всички хора могат да бъдат или добри, или лоши. Ако вашето дете плаче и вие вземете горната част на ръката му, доближете я близо до устата си и му духнете, болката на детето ви минава. Но ако при подобни случаи ти свиеш долната си устна и я издадеш навън, ти си опетнил вече ума си. Всяко твое неправилно движение на ръката или на устата опетнява ума ти. А тези действия влияят. Ето защо всяко действие на ръката, на очите трябва да бъде строго определено, да става по всички божествени правила. Сегашните много учени хора са като онези деца, които за пръв път започват да пишат и затова, като вземат калема, започват да драскат по хартията. Това дете драска по хартията и казва на майка си: мамо, виж какво написах. Но това драскане не съдържа никакво божествено мисъл. В него няма никакво съдържание. Така и днешните вестници драскат. Така и при спиритични сеанси някой пишещ медиум първо започва да драска върху хартията, а после започват да се оформят някакви букви. На мнозина от съвременните християни умовете и сърцата им приличат на тия детски дръскулки. Драскат, но нищо не излиза. И тъй, най-първо започнете да драскате, после да образувате кръгчета и най-после да изписвате буквите. Научете се да се спирате, да се вглеждате в действията си, да когато направите едно какво идея, движение с глава, ръце, очи или уста, сами да сте доволни от него. Внимавайте в действията си, но не се страхувайте. Често някои поети, като говорят, се разтърсват главата. Това тяхно движение аз тълкувам така. Ех, дано тези гнили круши паднат, вие казвате за тях. Тези идеи, които са се зародили от тях, има нещо съществено. Те са поети, ще напишат нещо. Нищо няма да напишат. И тъй, внимавайте действията ви да бъдат хармонични. У вас може да се зароди понякога желание да поправите някого. В окултната школа не се позволява никой никого да поправя. Това е обида. И онзи, който поправя, и този, когато поправят, и двамата вършат престъпление. Мислите ли, че движението на онова колело във фабриката, което веднъж се е завъртяло и се върти, не е точно определено? Мислите ли, че господарят на онзи господин, който се е разгневил, не е предопределил това действие? Мислите ли, че трябва да затворите онази канализация, през която излизат всички нечистотии? Не, вие с това ще създадете най-голямото нещастие на хората. Онзи човек, който се гневи, е един канал. Затова нека изтикат през него всички нечистотии, не го спирайте. Този твой брат, който се гневи, днес е дежурен. Бълва толкова много неща, затова ти му кажи. Братко, ти днес извършваш една велика работа. Изхвърляш нечистотии и с това помагаш на толкова хиляди хора. Ако ти не разбираш нещата по този начин, утре ти ще станеш дежурен. И тъй разумният ученик трябва да разбира добре причините и последствията на всяко нещо и да знае следното. Животът е определен много разумно, в него няма никакви изключения, никакви случайности и всичко е предвидено до най-малките подробности. Това не е ограничение на човешката воля, защото на този стадий, на който се намирате, вие още нямате никаква воля. Казвам ви истината. Аз намирам, че воля има само този човек, който, щом го обидят, може да прости. Воля има този човек, на когото, щом отнемат всичкото богатство, забравя сторенето. Воля има този човек, който помага на някой паднал, макар и да има много работа. А да заповеда вядваш на един и на други го, това не е воля. Волята започва с грях. Ако схващате тъй въпроса, веднага в ума ви ще дойде едно просветление. Направете един опит, за да може майка ви да ви проговори. Ако се държите за вашите възгледи, каквито имате днес, вашата майка няма да ви проговори и след хиляди години, но ще ви хване само с трите си пръста. Като казвам, че вашата майка ще ви хване с трите си пръста, аз не визирам вашия индивидуален живот, а принципиално ви говоря какви са законите. В тези закони има изключение. Те не са абсолютно механически. Тъй, че като казвам, че майка ви ще ви държи с трите си пръста, това ще бъде до момента, докато се противите. В момента, в който се промените, и тя ще се промени спрямо вас. Никаква философия, никаква логика не е в състояние да измени природата. Но в момента, когато вие почувствате в себе си едно разкаяние, че не е този пътят, по който вървите, веднага във вашата майка настава друго разположение. Щом настане в нея това разположение, веднага вие ще почувствате една приятност, едно облекчение. Докато изпитате това разположение, вие ще се борите и всеки, който се изпречи на пътя ви, ще бъде лош. Природата не съжалява, че има такива опърничеви деца. Напротив, тя им се радва, защото те вършат една отлична работа. Тя поставя тези свои деца, дето има мястото. Когато се уморят, те казват: «Мамо, ние изучихме това изкуство». Майката отговаря: «Добре, аз ще ви преведа в друга област». Тъй както ви виждам, вие сте се уморили от живота и казвате, че той няма смисъл. Това, което досега сте изучавали, не ви задоволява и вярванията, които имате, и те не са положителни. Ако ви подложат на мъчения за вашите вярвания, колцина от вас сте готови да се самопожертвате, да умрете за тях. Ще кажете: «Трябва да си помислим малко, че тогава да отговорим, готови ли сме да се самопожертваме». Сега ще се повърна към мисълта си за красивите движения. Ще ви представя два примера. Денят е ясен, Слънцето хубаво грее, висока скала обърната на юг, а под източната й страна извира чист бистър извор, от който малка рекичка тече също на изток. Сега ви представям същата картина, само че противоположна. Висока скала, обърната на север, на запад от нея, бистър извор извира. Ако вие посетите тези две местности, във вашия ум ще се разродят две различни идеи. Наблюдавайте какви са хората, които живеят при такива северни склонове и на които реките текат към запад, и какви са хората, които живеят при южни склонове, а реките им отиват на изток. Направете сравнение между едните и другите хора. Имайте това като задача. Тази задача някои от вас могат да разрешат след една седмица, други след месец, а трети след една година. Затова при възпитанието трябва да използваме природата, защото в различните форми, които тя е създала, лежи основна велика мисъл да измени настроението на нашия ум, сърце и воля. Ще ви дам едно малко пояснение, за да обръщате внимание на облаците, да се свързвате с тях и да не мислите, че те са мъртви, а да ги считате винаги като живи. Някой път на небето се образуват цели планини от облаци, насочени към север или към юг. Наблюдавайте тези живи облаци вътре в пространството. Размишлявайте защо едни са обърнати към север, а други към юг. Съвременните хора днес са изтощени, издребнели, защото не излизат да наблюдават небето, а се обръщат само към земята, към това, което самите те са създали, а то е дребнаво. Ако хората излизаха да наблюдават небето, облаците и звездите, тяхното настроение щеше да се измени, а ние, съвременните хора от бялата раса, щяхме да бъдем по-благородни, отколкото сме сега. Понеже ние доброволно не искаме да се откажем от стария ред на нещата, затова от бялата ложа са решили да ни направят хора, да ни освободят от тези постройки, за да гледаме природата. Едно време хората са си правили идоли, покланяли са се на тях, а ние днес им се смеем. Но и съвременните хора са си направили къщи. Имат си имоти, радват им се, защото те ги прихранват. Нима това не е идолопоклонство? Никога не влагайте каква идея мисъл в това, че вашата къща, нива или лози ще ви прехранват. Не влагайте никаква надежда в тях. Мислиш ли така, че си на крива посока? Аз ви говоря като на ученици от окултната школа. Ще изхвърлите от ума си тези ваши къщи и ще гледате на тях като на едно просто упражнение. В Америка има къщи с по 20-30 етажа. Казвам, това, което имате, не са къщи, това са най-ужасните затвори, които досега светът е виждал. Това са гробища. Има жилища, дето слънцето не е прониквало с години. Това не е култура. Затова не се възхищавайте от тези големи здания. Аз бих предпочел да живее и в най-простата българска колиба, извън града, отколкото да живее в едно 20-етажно здание, струващо няколко милиона. Па макар и да има най-големите удобства. Аз правя една аналогия. Някой автор описва къщите на един град, описва улиците му, неговата подредба, а ти четеш и си казваш: защо всичко това не може да ме развълнува? Защото няма нищо ново. Нека този автор развие действието сред природата, нека опише нейните прояви, че да видим няма ли да има ефект. Този автор описва как двама се влюбили, единият бил на сцената, а другият бил в някаква ложа. Има ли по-изопачени действия от тези? Като окултисти не си хабете времето за тези романи, а четете само идейното. Ако някой от вас започне да пише, да не подражава на тези писатели. Вижте как пише псалмопевецът в своите песни. Той казва: да плескат реките, да се снишат горите и високите кедри. Той уподобява всички хора на дървета, на планински върхове, на реки, извори, а света уподобява на море и така нататък. Във всичко това има смисъл. В тези описания псалмопевецът като окултист е влагал онези истински божествени идеи, които ръководят света. Тълкователите, като взели тези форми, изопачили се ги и сега съвременните хора не могат да мислят правилно. На вас сега предстои една задача – да се повърнете най-малко 8000 години назад, да дойдете до вратата на райската градина, за да ви покажа, че сте хванали крива посока. Когато хората излязоха от рая, имаше два пътя пред тях и трябваше да изберат единия. Цялото човечество взе кривия път и казваше: така е определено. Не, имаше друг път определен, а той беше така наречения прав, тесен път. Под тесен път се разбира онзи велик път на живата природа и в този път трябва да влезете. Не можете да се върнете през пътя, по който сте излезли, но аз ще ви върна по обратния, по тесния път. Когато дойдете до това първоначално място, аз ще ви посоча пътя, който трябва да поемете в новата насока на своята еволюция. Направете си едно малко размишление в ума, кажете си така. Къде съм бил преди 100 години? Поспрете се, после си помислете къде сте били преди 1000 години, къде преди 2000 години, къде преди 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 и къде преди 8000 години. Направете си мислено един такъв малък преход и се спирайте на всяко положение. Вие няма нищо особено да разрешите, но като се връщате мислено по пътя, който сте минали, ще се подчините на този закон. И когато дойдете до положението, в което сте били преди 8000 години, отбележете си състоянието, което преживявате, а също отбележете си и мисълта, която ви дойде, след което пак ще се върнете в сегашното си състояние. Ако не се породи във вас никаква мисъл, или ако не преживеете някакво състояние, това да не ви смущава, върнете се пак назад. Аз постепенно ще ви показвам математически съотношенията, с които да работите. Тези упражнения са най-малките, които ви задавам. Във вашия ум възниква въпросът как можете да се върнете 8000 години назад, как можете да направите това. Вземете пример от малкото дете, което се изправи на краката си. То има ли идеята как да пристъпва? Не, то се подчинява на инстинкта, изправя се на краката си, пада, отново се изправя, пак пада и така нататък. Така и вашият ум е едно четири много животно. Умствените хора са четири краки, започват да се изправят, падат, пак се изправят и най-после казват. Не можем да разсъждаваме. Не, ще падаме, ще ставаме, ще се покланяме, докато най-после застанем на двата си крака и започнем да мислим. И тъй, запомнете, че умът ви не е човешки. Той е на четири крака, но това не е за обида. Ако умът ни беше човешки, то животът ни щеше да бъде другояче устроен и нямаше да бъдем на този хал, на който сме сега. Че умът ни не е просветен, това може всеки да провери. Може ли да намерите двама души вкъщи, които да са на един ум, които да живеят в любов? Много рядко. И то когато имат разположение. Това не е поради липса на желание да живеем, но има нещо изкълчено в нас. Щом се повърнем в първоначалното си състояние, ние веднага ще се освободим. Тогава ще се намерим в положението на човек, когато ликуват с вода или със слънчеви лъчи. Той се изпотява, докато изхвърли всички нечистоти, след което се усеща като новородено дете. Ето защо нам предстои първо да се освободим от тези нечистоти, събрани у нас от хиляди години, за да остане само чистата кръв, т.е. чиста божествена мисъл и чисто божествено сърце. След това с нас ще стане същото, каквото става с някой човек, който е тежал 120 кг, но после заболява от тифус, отслабва и става като чирус. И с вас ще стане същото. Ще изхвърлите едно, друго, всичко, което е непотребно и ще почувствате, че сте оглупял. Докато не оглупеете, нищо няма да излезе. След като се изпразните съвършено, тогава новият божествен живот ще дойде от друго място и ще напълни вашето шише. От вас не се изисква голямо геройство, но само вяра и послушание, за да можете да направите този малък опит. Вие ще ми цитирате стиха, дали това е в съгласие с волята Божия. Всяко добро действие е съгласно с волята Божия. Всяка добра мисъл, всяко добро начинание, колкото малко и нищожно да е то, е съгласно с волята Божия. Знайте, че всяко добро начинание показва резултат и ще може да се реализира, но за това се изисква дълго време. Затова най-малкото добро желание, най-малкият добър подтик след време ще произведе добър резултат. Всяка добра мисъл и желание се дължи на подтика на вашата божествена майка, която иска да ви повдигне на уровена, на който тя се намира. Между вас сега има една малка дисхармония. Аз ще проверя дали аз или вие сте причина за нея. Вие ще правите вашите упражнения, а аз моите, и когато ги разрешим, ще се срещнем в някои допирни точки. Имайте вяра и не се колебайте. За правило ще имате следното. От вас се изисква вяра в себе си, във вашата разумна душа и то дотолкова, доколкото тя да бъде свободна, да мисли и да разбира всичко, което Бог е направил. Доколкото вашата душа е събудена, дотолкова и вие ще се ползвате от божествените блага в света. И тъй, първа между всичките правила, поставете вярата.